400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, sobota, 14 grudnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie we własnym tempie dochodziła do neutralności klimatycznej. Francja grozi, że jeśli nie będzie jasnej deklaracji, straci mu unijne pieniądze. Były ZOMowiec skazany za strzelanie do górników z Wujka na początku stanu wojennego. Obrona Romana S. zapowiada apelację. Leki dla cukrzyków i zmagających się z depresją będą od stycznia na liście refundacyjnej. Polska chce wsparcia z Unii Europejskiej przy transformacji energetycznej. Francja mówi, że bez deklaracji dotyczącej neutralności klimatycznej do 2050 roku pieniędzy nie będzie. Na unijnym szczycie w Brukseli premier tłumaczył, że na razie nie możemy się do tego zobowiązać, dlatego jesteśmy z tego celu wyłączeni. Temat wróci na czerwcowym szczycie. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył prośbę o wyłączenie z neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku racjonalną ekonomicznie polityką. To, co udało nam się wynegocjować, będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny. Premier mówił, że Polska będzie dochodzić do neutralności klimatycznej własną drogą, korzystając ze wsparcia Unii. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegał, jeżeli Polska ostatecznie nie zobowiąże się do celu neutralności klimatycznej, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności. Premier Mateusz Morawiecki tak odpowiadał. Jest akurat dokładnie odwrotnie, to znaczy w interesie i Polski, i tych pozostałych krajów jest to, żeby zastosować odpowiednie mechanizmy wsparcia dla zmian energetycznych, żeby w Polsce również zachodziły możliwie bezboleśnie. Najbliższe miesiące będą poświęcone negocjacjom w sprawie podziału pieniędzy na transformację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Apelację zapowiada obrona byłego ZOMowca skazanego na 7 lat więzienia za strzelanie do górników podczas pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym. Katowicki sąd orzekł, że czyn Romana S. jest zbrodnią komunistyczną, ale na podstawie ustawy o amnestii obniżył karę o połowę, czyli do 3,5 roku. Prokurator Dariusz Psiuk z IPN-u podkreśla, że ważne jest uznanie winy byłego ZOMowca. Usatysfakcjonowany jestem na pewno w zakresie samego faktu, że nastąpiło skazanie oskarżonego. Natomiast kwestia wymiaru kary i kwalifikacji będzie to jeszcze przedmiotem analizy i będzie podjęta decyzja, czy będziemy wnosić o uzasadnienie wyroku, czy też nie. Z rozstrzygnięciem sądu nie zgadza się obrona, adwokat Kamila Puławiak. Oskarżony nie zgadza się z tym wyrokiem. Uznaje, że wyrok ten jest niesprawiedliwy, ponieważ szereg dowodów świadczących o tym, że pan oskarżony nie popełnił zbrodni, które zostały mu zarzucone. Nie ma niezbitych dowodów świadczących o tym, że oskarżony strzelał na kopalni. Same raporty, jak również tak zwany raport Taternika dla obrony nie jest dowodem przekonywującym, tym bardziej biorąc pod uwagę, że na obecnym etapie tego postępowania pan Jacek Jaworski nie był już tak osobą wiarygodną. Sąd zaliczył na poczet kary areszt, w którym od maja po przewiezieniu z Chorwacji przebywał Roman S. Jest nowa lista leków refundowanych, zacznie obowiązywać od stycznia. Do listy leków refundowanych resort dodał kilka nowości. Jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, to m.in. leki dla osób chorych na cukrzycę. Mają bardzo dobre działanie, zarówno obniżające poziomy cukru i hemoglobiny glikowanej, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko również sercowo-naczyniowe. Na nowej liście znajdą się też leki dla pacjentów psychiatrycznych. Osoby zmagające się z depresją będą mogły otrzymać nowe leki, dwa, ale również osoby w leczeniu podtrzymującym w schizofrenii. Listę poszerzono także o leki dla dzieci chorych na astmę oraz osób leczących się na wirusowe zapalenie wątroby. Lista refundowanych leków onkologicznych zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Na koniec niezwykły koncert w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nasz słuchacz odebrał wylicytowany podczas akcji Święta Bez Granic za 35 tysięcy złotych występ Muńka Staszczyka. Pan Juliusz na widownię zaprosił innych licytujących słuchaczy i tak udało się zebrać 53 tysiące złotych. Jesteśmy oczywiście podekscytowani, bo to bardzo fajna inicjatywa i najbardziej się z tego cieszymy, że mogliśmy wspomóc, ale przede wszystkim też uczestniczyć w tak fajnym wydarzeniu. A dzięki panu Juliuszowi również Muńek Staszczyk mógł poczuć się jak święty Mikołaj. Jestem z Trójką tak zadomowiony, że nie wiem, który raz tu w Studiu Osieckiej będę, więc czuję się tu domowo. A najważniejsze jest to, że jest zebrana jakaś kwota i można naprawdę pomóc. Jest to kwota realna. Dzieciaki potrzebują pomocy i cieszę się, że mogę być ja i moi koledzy tutaj w roli realnych świętych Mikołajów, którzy coś czynią. I niech ta tradycja będzie kontynuowana. Życzę, żeby Trójka co roku robiła taką akcję na antenie, bo to jest dobra rzecz. Podczas trzech przedświątecznych licytacji udało nam się zebrać ponad 500 000 zł na wsparcie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Ostatnia licytacja w piątek. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy w Klingenthal odnieśli swego czasu pierwsze zwycięstwo w konkursie drużynowym. W tym roku chcieliby ten sukces powtórzyć. Drużynówka dzisiaj o 16:00. Polacy wystąpią w składzie Kamil Stok, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Czy triumfy z przeszłości posłużą za inspirację? Trzeba się skupić na tym, co jest do zrobienia teraz, a nie na tym, co się działo kiedyś tam. A to, że kiedyś tutaj odnosiliśmy fajne wyniki, to myślę, że nas może tylko tak pozytywnie natknąć do tej pracy. Mówił Kubacki dla Eurosportu. W piłkarskiej ekstraklasie powody do radości mają Wisła Kraków i Arka Gdynia. Zamykający tabelę Wiślacy po 10 porażkach w końcu wygrali. 1-0 z liderem Pogonią Szczecin. Arka wygrała 2-1 z Zagłębiem Lubin. Dziś w meczach 19 kolejki zagrają o 15 Raków Częstochowa z Górnikiem Zabrze, o 17:30 Śląsk Wrocław z Lechem Poznań, a o 20 Legia Warszawa z Wisłą Płock. W Anglii na zapleczu Premier League grał wczoraj Kamil Grosicki, zaliczył 2 asysty, a Hull City zremisowało 2-2 z Charlton Athletic. Tygrysy zajmują 13 miejsce w tabeli, w której prowadzi Leeds United. A w Grecji sportowcem roku został tenisista Stefanos Tsitsipas. Szósta rakieta świata zostawiła za plecami takie sławy jak gwiazda koszykarskiej ligi NBA Giannis Antetokounmpo. Legendą światowego boksu jest Riddick Bowes. Kończył 52 lata, ale bardzo poważnie myśli o powrocie do zawodowego boksu. Amerykanin jest doskonale znany polskim kibicom, a to ze względu na walki z Andrzejem Gołotą. Amerykanin chciałby wystąpić na gali światowego formatu. Były bokser od wielu lat jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nic nie zostało mu z pieniędzy, które wywalczył na ringu. Pojawiły się nawet pogłoski, że na prowizorycznym bazarze na nowojorskim Manhattanie sprzedawał torebki. Z pomocą bokserowi chciał wyjść Andrzej Gołota. Planowano zorganizować starcie na zasadach wrestlingu, ale nie doszło ono do skutku. Bowie w zawodowej karierze przegrał tylko raz, natomiast ostatni raz w ringu profesjonalnie rywalizował 11 lat temu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. W całym kraju pochmurno, na zachodzie spadnie deszcz, poza tym przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Przejaśnienia w południowej połowie kraju. Termometry pokażą 3 stopnie w Trójmieście, 5 w Warszawie, do 6 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema oraz 4 kilogramami kawy w zestawie, zapłacisz 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy poko kardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptop. Ale jazda! Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? 1 000 000 zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho! To 1 000 000 szans na wygranie milionów! Loteria Świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. W świątecznym miasteczku Leroy Merlin mamy coś dla tych, którzy chcą rozświetlić swój dom. Światełka w różnych kształtach i kolorach. Gwiazdki, sople, kulki. Tradycyjne i nowoczesne. A teraz 100 lampek wewnętrznych LED już za 12,97. Bogatą ofertę światełek i ozdób świątecznych znajdziesz w Leroy Merlin. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko w sobotę doskonała do świątecznych wypieków mąka puszysta Lubella. Złoty 75 za kilogram przy zakupie 2 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw. Bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Ale serce może potrzebować wsparcia. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim guk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert!